już od 59,90. A wodoodporne dziecięce śniegowce od 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mężczyzna, którego ciało wyłowiono z Wisły, to Tomasz Jędrzejczak, radny PiS z powiatu Zgierskiego. Zmiany w rządzie niewykluczone, potwierdza rzecznik Rady Ministrów. A Boris Johnson nie wyklucza kolejnego głosowania w Izbie Gmin nad porozumieniem z Unią w sprawie Brexitu. Mężczyzna, którego ciało wyłowiono w sobotę z Wisły w Warszawie, to Tomasz Jędrzejczak, radny Prawa i Sprawiedliwości z powiatu Zgierskiego. Poinformował o tym na Facebooku poseł PiS Marek Matuszewski. Prokuratura wszczęła śledztwo. Do tragedii doszło w piątek na Powiślu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Do zdarzenia doszło w okolicach ujawnienia ciała. Wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich. W toku tych wstępnych czynności zabezpieczono nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano zdarzenie. I w oparciu o to nagranie inne czynności dowodowe przeprowadzone w tej sprawie, te ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich, aczkolwiek wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w toku tego postępowania. Zostanie zlecona sekcja zwłok. Wyniki sekcji zwłok pozwolą ustalić przyczynę śmierci. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Stołeczni śledczy wyjaśniają też okoliczności tragicznego wypadku na Bielanach. Wczoraj o 14 na ulicy Sokratesa samochód potrącił pieszego. 33-letni mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Jego dziecko jest w szpitalu. Według świadków auto jechało z ogromną prędkością. Mężczyzna w ostatniej chwili pchnął wózek i swoją żonę w stronę chodnika. Kierowca został zatrzymany. Według policji był trzeźwy. 12 listopada w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu Mateusz Morawiecki zostanie wysunięty na stanowisko premiera. Poinformował o tym w Polskim Radiu rzecznik rządu. Piotr Müller potwierdził też, że zmiany w składzie Rady Ministrów są niewykluczone, a premier nie będzie ograniczony tą datą w przedstawieniu składu przyszłego gabinetu. Mamy trochę czasu na to, aby zastanowić się, w jaki sposób skonstruować rząd pod kątem personalnym, ale również organizacyjnym. Kilka korek na pewno będzie ministerialnych, czy w procesie powstawania prawa, tak aby te kilka najważniejszych ustaw były przyjęte jak najszybciej, czyli ta piątka na 100 dni w szczególności. Rzecznik rządu potwierdził też, że trwają rozmowy nad przywróceniem Ministerstwa Skarbu. Chodzi o nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa. 30 tysięcy złotych grzywny może zapłacić Agencja Pracy, która nielegalnie zatrudniała Ukraińców. Uchybienia dotyczyły niemal 100 obcokrajowców. Kontrolę przeprowadziła warmińsko-mazurska Straż Graniczna. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Barcianach skontrolowali Agencję Pracy Tymczasowej z powiatu kętrzyńskiego. Okazało się, że nielegalnie zatrudniała 22 obywateli Ukrainy. Te osoby nie miały zezwolenia na pracę w Polsce. Dodatkowo wobec 75 cudzoziemców agencja nie dopełniła obowiązku informacyjnego. Chodzi o pisemny obowiązek informowania właściwego urzędu o podjęciu lub niepodjęciu pracy. Obywatele Ukrainy pracowali w branży produkcyjnej na terenie województwa śląskiego i lubuskiego. Za złamanie prawa właścicielowi agencji grozi teraz do 30 tysięcy złotych grzywny. Mówiła Aleksandra Skrago. Brexit, turecka ofensywa w Syrii i skutki upadku biura Thomas Cook to niektóre z tematów dla europarlamentarzystów w tym tygodniu. Europarlament podsumuje posiedzenie Rady Europejskiej. Nie zabraknie więc tematu Brexitu. Europosłowie najprawdopodobniej ustosunkują się do prośby premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona o przedłużenie terminu Brexitu. Trudne wystąpienie przed Parlamentem Europejskim czeka w tym tygodniu również ustępującego szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera. Eurodeputowani podsumują i ocenią 5 lat sprawowania przez niego najważniejszego urzędu we wspólnocie. Parlament Europejski zajmie się też sprawami bieżącymi, m.in. tureckimi operacjami wojskowymi w Syrii i upadkiem biura podróży Thomas Cook. Wbrew wcześniejszym planom, w tym tygodniu nie odbędzie się głosowanie nad nowym składem Komisji Europejskiej z Ursulą von der Leyen na czele. Powodem są problemy w Parlamencie Europejskim z akceptacją niektórych kandydatów na komisarzy. Karol Srówka, Polskie Radio. Na koniec Wielka Brytania. Premier Boris Johnson jeszcze raz spróbuje poddać pod głosowanie w Izbie Gmin uzgodnione porozumienie z Unią Europejską o warunkach Brexitu. Planowane w sobotę głosowanie nie odbyło się z powodu przyjętej przez posłów poprawki. Zgodnie z nią decyzja posłów o poparciu porozumienia z Unią została wstrzymana do czasu przyjęcia i wejścia w życie niezbędnych ustaw związanych z Brexitem. Premier zobligowany prawem musiał wysłać do Brukseli wniosek o przesunięcie daty wyjścia z Unii do końca stycznia, choć sam się pod nim nie podpisał i dołączył list, w którym wyjaśnia, że to decyzja posłów, a nie jego, a on uważa ją za błędną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale nie wszędzie. Więcej chmur na krańcach północno-zachodnich i północnych. Na Pobrzeżu Szczecińskim możliwy słaby deszcz. Wciąż ciepło od 16 stopni nad morzem do 24 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W momencie jak

drugi i trzeci dzień festiwalu Jazz Jamboree 2019, 25 i 26 października. Zaproszenia u Edyty 2273, a to Marek Napierkowski, który zagra na tym festiwalu, a także utwór, który pojawił się w zestawie Smooth Jazz Cafe 19. Jeśli zaglądali Państwo na stronę naszą, polskieradio.pl/trójka i oddali głosy na listę, to już wiedzą, że niepublikowane dotąd nagranie grupy AHA Soul Survivor w zestawie do głosowania. I'm the soul survivor, standing here alone. No one here beside me, and whether I care or that's not the point, and whether I care or not, that's not the point. I'm the only witness to have seen Survivor, aha, w zestawie do głosowania na listę. Zapraszamy do reklamy. A cena telewizora? Rims w dół! W cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Rabaty aż do 40%. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Sony za 2190. OptiGrill Tefal 6 programów automatycznych za 549. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Lecznicze poduszki na odprężenie, na ból, na dobry sen, na przeziębienie, na dobre krążenie szyje w Jeleniej Górze Małgorzata Kowzan, zwana żartobliwie Panią Poduszką. Choć Małgosia w życiu zajmowała się naprawdę wieloma rzeczami, między innymi gotowała dla joginów, miała gabinet masażu, pracowała w wydawnictwie, nadal pisze wiersze i teksty piosenek, to przez ostatnie kilkanaście lat na swoim ekopolu sadzi zboża i zioła, które później suszy w stodole u mamy. No i szyje lecznicze poduszki. W poszewkach lnianych, bawełnianych, z koronką lub bez. Zrobiła z tego sposób na życie, a nawet rozwinęła biznes. Gryka, która jest przyjemnie chłodna, jest dla facetów, bo jak sama nazwa wskazuje, rodzaj żeński. Więc jak komuś jest gorąco, nie lubi ciepłych poduszek, poci się, dzieciaki są też nadpobudliwe, iść w kierunku pani Gryki. Pan Orkisz jest dla kobiet, ponieważ jest ciepły, poprawia krążenie, jest przytulny, zawiera dużo związków krzemowych, witamin z grupy B. Jak smutno kobiecie, ma rozterki, jakaś taka jest pogubiona, a przytuli sobie tego pana Orkisza, już jej raźniej. Pani Płaskórka natomiast jest bardzo delikatna, subtelna, dla osób wrażliwych, dla księżniczek. I nie jest ani ciepła, ani zimna. Jako technik budowlany spodziewałaś się, że będziesz kiedyś szyć poduszki? Lubiłam prostą kreskę i nadal mi wychodzi nieźle, więc to też jest przydatne. Jasne. I zarządzanie też. Ty to masz. Chyba tak. Lubię gromadzić ludzi, organizować spotkania, rzucać im dobre słowo, gest, spojrzenie, uśmiech, żartować. A po co ci to? Żeby pokazać ludziom, że życie jest proste, ponieważ wszystko, co jest, to mamy my sami. To jest nam dane. Czyli każdy się może do każdego uśmiechnąć, nic to nie kosztuje. Może się podzielić dobrym słowem, gestem, spojrzeniem, czasami groszem, jak kto umie, jak kto potrafi. Gromadzisz takie osoby, które mają troszkę pod górkę w życiu. Tak, a one kiedy się później już tak uśmiechną i rozszerzą, to wtedy przyprowadzają innych pod górkę i nagle się okazuje, że każdemu się trafia górka i dołek. Ty też miałaś kiedyś pod górkę? Tak. I dzięki temu jestem tym, kim jestem, bo takie górki zawsze umacniają. Co to była za górka? Dajmy na to, jak było dziecko małe, nie mieliśmy za dużo pieniędzy, musieliśmy jechać autostopem i powiedziałam, nie będę siedzieć w domu tylko dlatego, że nie mam pieniędzy na bilet. I uważam, że to ja dokonuję wyboru, jakim jadę samochodem i to jest właśnie ta wolność. To cię boli jeszcze, jak wspominasz? Nie, absolutnie mnie to nie boli. W wielu trudnych sytuacjach, które mnie dotykały, starałam się widzieć dobrą stronę, absolutnie nie zapadać się, tylko włączać kreatywność, szukać rozwiązań, wyjść z domu i cokolwiek zrobić, żeby ruszyć zastój. Zmienia to naprawdę. Także ja artystka. Artystka, człowiek odpowiedzialny, radosny, kreatywny, otwarty. A jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że bardzo dobrze gotujesz. Gdzie się tego nauczyłaś? To były książki pani Katarzyny Pospieszyńskiej i pitrasiłam w domu potrawy, zapraszałam gości i robiłam właśnie różne orientalne potrawy. No, wczoraj ugotowałam czerwoną fasolę, bo pomyślałam, że czerwona fasola jest fajna, wzmacnia nerki, a jak jest chłodno, to dobrze jeść czerwoną lub czarną fasolę. Dodałam trochę malin z nalewki, pasty sezamowo-miodowej, takiej do smaku, trochę orientalnych przypraw, no i właśnie wyszła taka kapitalna potrawa. Naturalnie, tak przechodzisz od jednej sfery do drugiej sfery, czyli masz mnóstwo talentów. Tak jak każdy, kto ma ochotę robić to, co lubi. Twierdzę, że jeżeli każdy robi to, co lubi i nie straci przy tym wiary, w chwilach zwątpienia, jakiejś słabości, braku zamówień, to wszystko to, co robi, zaprocentuje i finansowo, i tą właśnie satysfakcją. Mogę powiedzieć, że jestem tego żywym przykładem. Zawsze wierzyłaś w siebie? Nie zawsze wierzyłam w siebie, ale zwątpienia mogą być inspiracją. Jeżeli się okazuje, że na przykład chwilowo się wycofam, zatrzymam, to widzę, z czym jeszcze sobie nie radzę. To jest taka weryfikacja. Nawet zwątpienia są wskazane, byleby nie tkwić w nich dniami i tygodniami. Co dla ciebie było takie najcięższe do przejścia? Jeżeli w moim życiu pojawiały się trudności, straty bliskich lub inne trudne doświadczenia, ja na drugi dzień wstawałam, ubierałam się ładnie, wyglądałam dobrze. A w środku? Radziłam sobie etapowo. Samosia? Uczę się umiejętności przyjmowania. Nie jest prosta, ale się uczę jej. Jestem wdzięczna za to, że umiem poprosić o pomoc i ją umiem przyjąć. A najbardziej radosny moment, który ci się zdarzył? Ktoś mi kiedyś powiedział, żeby zapisywać wszystkie swoje radosne chwile i prowadzić dziennik wdzięczności. Robię to. A nawet jeśli nie było jakichś spektakularnych wydarzeń, dziękuję, że mogę mówić, oddychać, pisać, że mam ręce, że mam kawałek chleba, dach nad głową i to wszystko zapisuję. Kiedy sięgam do tego dziennika wdzięczności i czytam, przypominają mi się zdarzenia, których tak naprawdę zapomniałabym, a one żyją tą radością, tą siłą, tą mocą i myślę sobie, świat jest piękny, ludzie są piękni, doświadczenia są cudowne. To jest po prostu pokarm duchowy. Z wiekiem rodzi się w nas taka spokojna wdzięczność, refleksja nad życiem, że nie trzeba mieć dużo na koncie. Wystarczy, że świeci słońce, że mogę się uśmiechnąć, że jestem zdrowa. To daje radość, to jest po prostu paliwo. Ukochany, ulubiony wiersz. Mogłabyś powiedzieć? To jeden z kilku, które znam na pamięć. No dawaj. Dziękuję drzewom, że żyją dla mnie i się kłaniają z wdzięcznością. Trawie dziękuję, że rośnie wiecznie i się odradza z miłością. Zbożu dziękuję, gdy swoim łanem spokój mi daje i światło. To jest mym życiem. Bycie na ziemi, gdzie piękno znaleźć jest łatwo. Dziękuję również sobie, że jestem, że żyję, widzę i czuję. Dziękuję Bogu, że dał nam przestrzeń, gdzie sens się życia znajduje. Państwo wiedzą, co o tym myślę. To się może zdarzyć tylko w Karkonoszach. Pozdrawiam, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Za 24 minuty, godzina południa, jakieś pół godziny temu dostałem wiadomość, że Steven Wilson zaplanował 8 koncertów w Europie w przyszłym roku, w tym 30 września na Torwarze w Warszawie. To chyba dobra wiadomość. I'm tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said, now it's much too late. The words stay in my head. Comfort for me, it's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you, it's up to you now. So bright, you'll begin again. Take comfort from Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone. myself. Being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been how you see. Steven Wilson, 30 września na koncercie w Warszawie. To przedostatnia wiadomość, a ostatnie pozdrowienia dla maratończyków, którzy wczoraj biegali w jubileuszowym 20. maratonie w Poznaniu. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. They're gonna be some money shoes. One of these days they're gonna try to Zwiększyłem liczbę tych wschodnioeuropejskich Żydów, którzy byli we Wrocławiu. W rzeczywistości ich może było około 3000, a u mnie to jest już 10 tysięcy albo i więcej. Oczywiście oni, uciekając przed pogromami, które to pogromy przede wszystkim urządzali Kozacy, uciekając przed tymi pogromami z terenów właśnie dawnej II Rzeczpospolitej i nawet powiedzmy tej I Rzeczpospolitej, bo to również z terenów Rosji, przybywali do Wrocławia. Ci różnili się bardzo mocno od swoich ziomków ubiorem, językiem. Wprawdzie rozumienie było możliwe, bo ci Żydzi wschodnioeuropejscy mówili w języku jidysz, który jest, jak wiadomo, dialektem niemieckim. W każdym razie porozumienie było możliwe, ale jednak kulturowa przepaść ogromna. Zasymilowani, bogaci, zamożni, mieszczanie pochodzenia żydowskiego, wrocławianie, uważający się za Niemców, wielu z nich było odznaczonych krzyżami żelaznymi za odwagę podczas I wojny światowej, niechętnie patrzą na swoich braci, dochodzi do rozmaitych napięć. W tym samym też czasie pojawia się we Wrocławiu tajemnicza sekta tak zwanego tańczącego Mesjasza. Istniała taka, tylko inny miał nazwisko, jej przywódca i gdzie indziej trochę działał. I to wszystko splata się w jeden węzeł fabularny, który rozwiązuje mój detektyw, mój ulubiony bohater Eberhard Mock. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mock, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wrocław, 1920. Odcinek 6. Fritz Rosenberg, zamożny właściciel wrocławskiej restauracji pod torem wyścigów konnych, był człowiekiem pełnym sprzeczności. Z jednej strony pasjonował się wędrówkami ludów, uwielbiał archeologię i opowieści o zaginionych językach i cywilizacjach. Z drugiej zaś był trzeźwym i pragmatycznym człowiekiem interesu. Pochodził z Piotrogrodu, gdzie kupcy niemieccy o tym nazwisku zgoła bez kropli krwi żydowskiej, co zarzucała im zazdrosna konkurencja, osiedli już w XVIII wieku. Stamtąd wiatry dziejów, a zwłaszcza rosyjska rewolucja i komunistyczne zagrożenie, przygnały go do Monachium. Do stolicy Bawarii został zwabiony obietnicą dobrych interesów przez młodszego od siebie o lat 6, brata stryjecznego Alfreda. Jak się wkrótce okazało, Alfred Rosenberg nie zamierzał robić z krewniakiem żadnych interesów, lecz jedynie wykorzystać jego zasoby finansowe na rzecz organizacji, w których był bardzo aktywny. Ten członek tajnego stowarzyszenia Thule szybko wciągnął przybysza z Rosji w swoje osobliwe i różnorodne jak mozaika środowisko polityczne. Ludzie do niego należący różnili się prawie wszystkim, ale dwie nici łączyły ich nierozerwalnie. Frustracja po przegranej wojnie i obsesyjny wręcz antysemityzm. Na pseudonaukowych zebraniach organizowanych przez Alfreda w ogromnej monachijskiej knajpie Bürgerbräukeller bywali i czciciele germańskiego boga Wotana, i agresywni studenci, którzy wszędzie szukali okazji do pojedynku, i afektowani miłośnicy zdrowia i gimnastyki, wśród których nie brakowało erotomanów o homoseksualnych ciągotach. Pijący tylko wodę wegetarianie zajadali rzepę i marchewki obok bykających piwoszy, którzy słodkawym pszenicznym płynem zalewali w swych żołądkach białe kiełbaski i tłuste bryły golonki. Przychodzili tam też ekscentryczni, zdeklasowani arystokraci, zapijaczeni weterani wojenni, którzy, wspominając okopy francuskie i zabitych towarzyszy, płakali już po pierwszym piwie, oraz ubodzy, niedoceniani i bliscy obłędu artyści. Jeden z tych ostatnich, weteran i ewidentny wariat, niejaki Gefreiter Adolf Hitler, tracący prawie zmysły w czasie swych długich tyrad wygłaszanych bez powodu i na poczekaniu, wyraźnie nie przypadł do gustu Fritzowi Rosenbergowi. Ta niechęć, obok nieukrywanego już przez Alfreda zamiaru zaanektowania części kuzynowego majątku, stała się kością niezgody pomiędzy braćmi stryjecznymi. W wyniku dzikiej kłótni o Hitlera i wśród wzajemnych oskarżeń o brak uczuć rodzinnych nastąpiło ich rozstanie. I zimą roku 1919 Fritz trafił do Wrocławia. zjawił się tutaj za zachętą znajomego, majora von Denga, który na stałe mieszkał właśnie w śląskiej stolicy, a w Bürgerbräukeller bywał w czasie swoich częstych pobytów w Monachium. Major roztoczył przed swymi słuchaczami ekonomiczne i finansowe możliwości, jakie czekały na odważnych i przedsiębiorczych we Wrocławiu. W tym, jak się wyraził, niesłusznie wyśmiewanym i pogardzanym mieście prostaków i noworyszów, leżącym gdzieś w oddali na niemieckich Kresach Wschodnich. Fritz Rosenberg dał się przekorać elokwencji von Denga i po wspomnianej zaciekłej kłótni z Alfredem udał się do Wrocławia i tu zainwestował rodzinny majątek, który udało mu się uchronić wcześniej przed rewolucyjną zawieruchą, teraz przed zakusami stryjecznego brata. Na początku 1920 roku znalazł coś małego, lecz odpowiedniego dla początkującego inwestora. Upadłą restaurację przy torze wyścigów konnych na wrocławskim przedmieściu Hartlieb. Porządnie ją wyremontował, przystroił akcesoriami jeździeckimi i rozreklamował w prasie. Już wkrótce liczni goście, zwłaszcza gracze z pobliskiego hipodromu, zaczęli do niej płynąć szerokim strumieniem. Jednym z pierwszych, a później stałych bywalców był oczywiście major Thomas von Denk, z którym Rosenberg natychmiast odnowił dawne kontakty. Dzisiaj, jak zawsze, niezależnie od pory roku i pogody, major przyjechał do restauracji swego znajomego nowym srebrzystym bicyklem. Ten emerytowany wojskowy i austriacki arystokrata, srogo rozczarowany upadkiem domu Habsburgów, winą za tę klęskę obarczał niegermański, czyli żydowski i słowiański żywioł dawnego imperium. Wściekły na rozmemłanie i zniewieścienie swych rodaków, za swoją duchową ojczyznę uznał twarde i męskie Niemcy. Od niespełna 2 lat mieszkał we Wrocławiu, prowadząc skromne kawalerskie życie, choć co miesiąc odbierał wysokie dywidendy wypłacane mu z kilku nie najgorzej prosperujących kopalń i stalowni, których był akcjonariuszem. Żyjąc bardzo oszczędnie, owe środki zużywał na wspieranie śląskich Freikorpsów, czyli paramilitarnych bojówek złożonych ze zdemobilizowanych żołnierzy. Spotykał się z nimi na zebraniach piwnych, gdzie wygłaszał pogadanki. Zagrzewał ich do demolowania żydowskich sklepów we Wrocławiu w czasie wiosennego puczu Wolfganga Kappa i do wymarszu na Górny Śląsk, by tam tłumić powstanie śląskich Polaków. Poza pracą propagandową i agitatorską nie stronił również od subtelnych działań politycznych, polegających przede wszystkim na integrowaniu tych przedstawicieli wrocławskiej socjety, którzy byli załamani ponurą rzeczywistością powojenną i marzyli o wielkości przyszłej germańskiej cywilizacji. Takie to 3 ważne wrocławskie osobistości siedziały z nim teraz w półmroku przy stole w małej salce przylegającej do wielkiej sali tanecznej restauracji pod torem wyścigów konnych. Z pastorem Wolfgangiem Schmidtkiem, redaktorem Heinrichem Hinzerem oraz z fabrykantem Paulem Janenszem von Denk zawarł swoisty sojusz, który wspólnie nazwali porozumieniem keremskim, a samych siebie keremitami. Grupa ta, przyjąwszy do swego grona Rosenberga, znalazła spokojne lokum w jego lokalu. Oficjalnie była ona patriotyczną i jawnie antysemicką organizacją charytatywną, pomagającą byłym żołnierzom przystosować się do życia w pokojowych warunkach. Osobliwa jej nazwa, jak to wyjaśniali dziennikarzom założyciele, wzięła się od Enkerem, czyli miejsca narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który był ich patronem. Takie, a nie inne miano ich stowarzyszenia miało też pogańskie konotacje. Otóż w nocy z 23 na 24 czerwca, z których ta druga data była dniem świętego Jana, na górze Zoptenberg pod Wrocławiem odbywała się uroczystość, która tak naprawdę była z gruntu pogańskim obrzędem. Keremici bywali oczywiście tego dnia na Świętej Górze obowiązkowo.